Internetes tehetségkutatást szerveztünk immár másodjára. Ma este kiderül, hogy 3 év alatt hova fejlődik az internet népszerűsége és fejlettsége Magyarországon. A múlt héten már elmondtuk, hogy sosem látott mennyiségű pályázatot kapott szerkesztőségünk, több mint 120-at. Ez 10-szeres növekedést jelent a legutóbbi alkalom óta. Ma este pedig kiderül, hogy a mennyiségi változás együtt jár-e azzal is, hogy a honlapok minősége is fejlődjön. Eredményhirdetés lesz tehát, csak győzzék kivárni. Ma este eredményt hirdetünk a Modem Idők honlappályázatán, mert kerestük az év honlapját. De először a hírszent hallgatni szabad a Hírszipark a Dragongyertől. Néha nagyon drága lehet az egyébként egyre olcsóbb internet. Vigyázzunk! Aztán kiderül, hogy a cyberözvegyek kihez fordulhatnak az interneten. Lelki segély nekik, a részletek a NET doktornő rendelőjében. 3 biztos tipp a megcsalt felek sérelmeinek orvoslására. A honlap pályázatunk eredményhirdetése élő adásban, majd a pályamunkákhoz kapcsolódó aktuális szó, a Flash. Lesz PC tipp is praktikus szemmel. Hangkép, szöveg, rádió, internet, videó és chat itt, a számítógépes rádió műsorban, a Modem Időkben. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád, és itt van az asztal társaság is. Azt hiszem teljes létszámban itt vagyunk mindannyian. Bognár Ákos egy ásítást elnyom. Többiek álmosak vagytok, Dragon Gyuri? Én, dehogy is. Ilyenkor nem szoktál álmos lenni. Hitzinger Szonya is itt van. Én sem vagyok álmos, de meg karikás azért a szemem, mert még tegnap éjjel is dolgoztam a honlapok kiértékelésén. Hát igen. Húzos volt. Hát még igen. De azért végignyomtad. Végignyomtam, értékeltem, szöveges kritikát csatoltam hozzá, úgyhogy most egy kicsit tele vagyok honlapokkal. Na, erre majd még visszatérünk, de akkor, hogyha mondtam, itt van Bognár Ákos, és itt van Bódi Zoltán, egy nyelvészünk is. Igen, és örülök, hogy végre mindenki együtt van. Csetmenünk, Spányik Balázs viszont rezignálta, közölte az előbb, hogy már 20-an itt vannak a csüti csatin. Igen, azóta már 2-en még jöttek, úgyhogy teljes a létszám. Egyre rosszabb a helyzet. Igen. Pedig még csak kukac, mennyi van? Nem tudom, most megmondani, éppen máshol vagyok. Aki még nem tudja, a csüti csati, ami beszélgető csatornánk, 905 körül lehet. Chat.gyaloglop.hu címen a csüti csati szobába kell bemenni, és ott chatmennel és csüti bottal lehet beszélgetni. A többi csatorna, amin keresztül hozzánk lehet szólni, telefonszámunk az a 328-85-55. A honlapunk, amelyet a Hungary Network gondoz, az net.hu/modemidok, és a videó közvetítésünk, ugye az egyik legérdekesebb. Kátai Csaba operatőrünk most is itt mászkál az asztalunk körül, és mutatja a mi arcunkat az internetes nézőinknek. A honlapunkon keresztül elérhető, tehát a Real Video közvetítésünk, amelyet a GÁC segítségével juttatunk el, tehát a világhálózatra. Szóval lesz itt mindjárt eredményhirdetés, de még mielőtt arra rátérnénk, egy kicsit még fokozzuk a feszültséget, ugye. Itt van azért a zsűri elnök, aki már készül az ünnepélyes eredményhirdetésre. Remélem citeráznak a térdek és vacognak a fogak azt várva, hogy minimum 120-an az eredményhirdetéssel. Többen is esetleg, mint 120-an rajongók, szülők, barátok, rokonok. Mindenki izguljon, nagyon, nagyon izgalmas volt. A legjobb az egészben az volt, hogy végig kellett nézni ezt az írdatlan mennyiségű honlapot. Hát majd meglátjuk, hogy ki fog örülni és ki nem, de addig is a híreket gyorsan a hírszipork, az elmondanám. Nem tudom, én tudtátok-e, hogy újabb úgynevezett top level domain, ezt nem tudom, hogy mondják magyarul, csúcsszintű domain benevezése, bejegyzése indult el, ez a .name, azaz név nevű csúcsszintű domain. Ennek az a lényege, hogy te bejegyeztetheted magad, mint www.arpad.szilágyi.name. De mi értelme van? Hogy mindenki a saját nevét bejegyeztethesse. Az egyedüli probléma a dologgal az, amire nem gondoltak a kiírásnál, hogy mondjuk John Smithből körülbelül lehet hány százezer. Vagy tehát az első probléma? www.john.smith.name bejegyzi magát, akkor már a többiek nem fognak ezt hozzáférni, ez ezért probléma. Ja, mert nem lehet annyira eladni. Ismét hatalmas nagy üzérkedést indíthat el, pereket, veszekedéseket és problémákat, ami előfordult a .biz doménnévvel is, amelyet csak szerencsejátékon lehetett megnyerni, ami szintén egy nonsens, illetve a .tv kiterjesztéssel is, amely szintén egy ilyen csúcsszintű domén, és hát elvileg televíziókhoz találták ki, de gyakorlatilag ebből is csak problémák voltak. Nagyon úgy néz ki, hogy az összes ilyen csúcsszintű domén csak gondokat okoz, illetve nagy bevételt azoknak, akik ügyesek, és kellő időben ott voltak, és bejegyeztették ezeket. Az az eredeti 4-5, az volt az igazi. Az volt az igazi. .com, a .net, mi esetünk .org, a .org, .edu, és a .gov, és ezzel készen is vagyunk. Viszont aki nem interneten szeretne nyomulni divatos szóval élve, hanem mondjuk CD írással, nem tudom én, tudjátok-e, hogy épp mi az aktuális CD írási rekord? Tehát milyen sebességgel ír a leggyorsabb CD? 48-szoros sebesség. Á, 50 fölött. Szerintem egyébként a csúcs az való 100 körül lehet, nem? Hát Spányik Balázs mondta meg a megoldást, 40. Lehet, 40. hogy ő is olvasta a hírt, vagy csak önmagától. De pont ma olvastam, hogy a Play Store ennyire tájékozott, igen. Ilyen, tehát ez az aktuális hír. Meg fog jelenni a 40-szeres CD író. Most már a polcokon is, a boltokban is. Ez azt jelenti, hogy egy uszkve 60 perces CD-t durván 2 perc alatt fog megírni. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos eredmény. Tehát, hogyha valaki, nem akarok senkit ilyesmire biztatni, és elnye-belnye, de ha valaki másolni akar egy CD-t, az hihetetlen gyorsasággal fog lezajlani. Nem megy ez a minőség rovására, hogy ilyen gyorsan írják a CD-t? Egyáltalán nem megy a minőség rovására, olyan a technológia, hogy folyamatosan ellenőrzi magát. Tehát nem mehet. Vagy elrontja a CD-t véglegesen, és akkor azt dobhatjuk ki a kukába adott esetben, de gyakorlatilag, ha sikeresen megírta, akkor az tökéletes. Tehát akár 40-szeresen írja az ember, akár 4-szeresen. Tehát itt ezen múlik a dolog. Csak hát az idő, iszonyú sok időt fogunk spórolni vele, és körülbelül olyan 53.000 forint körüli áron fog ez a boltokba kerülni, ami valljuk be ahhoz képest, hogy mit tud egy ilyen ketyere, nem is olyan sok. Haladjunk akkor gyorsan tovább, és hadd hozzak. Drága lehet az internet, nem tudom, ti találkoztatok ezzel a problémával, de én itt egy hírben olvastam, vannak olyan honlapok az Egyesült Államokban és a világ egyéb tájain, amelyek önkényesen felülírják az operációs rendszerben a betárcsázó telefonszámot, nem tudom ezt hogyan csinálják. Tehát te elmész egy ilyen honlapra, mondjuk ez egy kaszinó vagy valamilyen pornószájt, ő átírja, bontja a vonalat és újra tárcsáz. Te azt hiszed jó hiszeműen, hogy ez most a te helyi szolgáltatóddal fog megtörténni. Ehelyett szépen egy 001 stb. Szolgáltatón keresztül bonyolódik. Te ugyanúgy szörfölsz és ugyanúgy internetezel, mint eddig, csak hát amikor a telefonszámla megérkezik hozzád, akkor kiderül, hogy nem havi 8, hanem havi mondjuk 80.000 forintot internetezel. Volt erre már egy példa, vagy 3 évvel ezelőtt, amikor egy ukrajnai hacker csoport ilyesmit művelt, és fölhívatták saját magukat Ukrajnában. És aztán ment a nagy lé Rubelben nekik. Ezért érdemes odafigyelni, tehát hogyha újra akar tárcsázni, ezt mindenkinek mondom, tehát ha megbontja a vonalat, hiába írja ki angolul, hogy ő nem MLD-as szolgáltatást fog igénybe venni, figyelem, hát nagyon sokan a mi kis hazánkban nem beszélnek angolul, és mondjuk csak az OK gombra kattintanak ilyen esetben. Ilyenkor kiírja? Kiírja. A képernyőre, tehát, hogy eltér az a betárcsázó számattól, egyrészt, másrészt, van állítva. Másrészt felhívja a figyelmet, hogy egy MLD-as szolgáltatást fog igénybe venni, csak hát aki nem tud angolul, annak felhívhatják a figyelmét bármi másra is. Egyébként még egy megoldás van erre, legalábbis nálam. Én régi hagyományos modemmel internetezem, és úgy állítom be, hogy lehessen hallani azért a tárcsázásnak a hangját, és kiváló a hang meg a számmemóriám, és hallom, egyszerűen hallom, hallás alapján tudom azonosítani, hogy igen, ez az a telefonszám, amit föl szokott hívni a modem. Azt meg is mennéd, hogyha egy szám nem stimmelne? Meg lehet hallani ezzel, én egyetértek. Meg lehet hallani. Hát, de hogyha egy szám nem stimmel, attól még nem lehetne külföldi ez a telefonszám. Hát meg eleve az, hogy hány számot tárcsa ez. Meg hogy hány számot, tökéletesen meg lehet. Ez 7 szám. Milyen jó produkált ez. Ehhez annyit ajánlanak, akik szakértők, hogy a telefonszolgáltatóknál úgynevezett hívás korlátozást lehet jelszóval bevezettetni, vannak ilyen szolgáltatások. Érdeklődjünk ilyen esetekben, hogyha ilyen probléma előfordult, mert akkor csak bizonyos számokra engedélyezik, tehát mondjuk nem engedélyezik számunkra a külföldi hívást, csak akkor, ha beütünk egy jelszót. Tehát erre nagyon ügyeljünk, nehogy véletlenül 8000 helyett 80000 legyen a telefonszámlánk. Játszunk ma este, Dragon Gyuri? Szerintem fogunk játszani ma este, de még hadd gondolkodjak kicsit a kérdésen, addig hagyjuk kibontakozni a többieket is. Igen. Jól van. Akkor menjünk tovább. Kicsinje, Szonya, ne doktornak, feketébe jöttél ma este. És kitárom a rendelme, fehérbe kellett volna? Nem, csak gondolom. És feszerzek tényleg egy köppeny, meg egy stetoszkópot. Csak két kamera vesz engem ebben a pillanatban. Kezdhetem meg? Kezdhetem, csak azért mondtam a feketét, mert hát, ha ennek valami jelentőség van itt a témával kapcsolatban, mert hogy szájberőzvegyeket emelgettél. Szájberőzvegyekről lesz szó. Nagyon sokkal... De te nem vagy szájberőzvegy. Nem. Mi az a szájberőzvegy? Szájberőzvegy az az, amikor valakit megcsalnak online módon. Tehát van egy pár, akinek az egyik fele elkezd csetelni, erre iszonyatosan modorákattan, és összejön mondjuk valakivel az interneten. Majd először csak csetel vele, aztán ugye megtörténik az e-mail címcsere, a telefonszámcsere, a cybersex, és ezt felválthatja ugye a valóságos szex. Mi mindig a csetet úgy jelenítjük meg a műsorunkban, mint valami iszonyatosan happy dolog, ahol mindenki jó fej, és csupa jó dolog történik. Hát az is nem, chatman, az egy happy dolog, nem. Ő most ott lógatja az orrát, igen. De hát ilyen dolgokat is képes produkálni. A csetelés, tehát embereket taszíthat el egymástól, és ugyanakkor embereket hozhat össze. A cyberőzvegyek vigasztalására chatcheaters.com létrejött. Micsoda? Chatcheaters.com. Csevegőcsalók. Ami azt vállalta fel, hogy segít azoknak a faképnél hagyott feleknek felállni, ebből a tragédiából, ebből a traumából, akik megcsaltak lettek. Akik megcsaladtak. Megcsaladtak. Három módszert javasol erre a száj kitalálója. Megalkotója, az egyik a szerkesztője. Az egyik, az nagyon durva, ezt harmadikként ajánlja, hogy kém szoftvereket alkalmazzon az illető. Tehát menjen utána, ideje ez korán. Ez nagyon tetszik. Hallgassa le a hardware és szoftver elemekkel. Úgy, mint kukoljon. Az igazi házassági házasság körülöknek a nyomozóját. Jó házasságnak a titka, hogy kémkedjünk a házastársunk után. Fogadjon online magándetektívet. Egyre jobb. A honlap olyan lehetőséget is kínál, hogy telefon lehallgató rendszereket áruba bocsájt. Úgyhogy például ez lehet egy megoldás arra, hogy ideje korán le lehessen fülelni azt a felet, aki készül megcsalni a másikat. El lehet menni például, ajánlanak itt számos netpszichológust, akik egy ilyen elterápia keretében talán meg tudják oldani a problémát. El lehet menni ide hozzá egyénileg, először persze egy e-mailt kell írni, ahol leírja a problémát az illető, és akkor utána elmennek személyesen, és hogyha mindkét fél hajlandó arra, hogy a kapcsolatot helyrehozzák, akkor talán a netpszichológus tud nekik segíteni. Ez nem veszélyes, itt többiekhez is fordulok, hogy ilyen netkémeket felfogadunk, és mondjuk annak leple alatt, hogy a házastársamat akarom kémlelni, valami másra használom. Szerintem ez inkább nevetséges. Itt képzeljétek el azt a magánéletet, ahol ilyen eszközöket vetnek be egymás ellen, hogy akkor most kém szoftvert telepítek a gépemre, lehalk, poloskát teszek a telefonjába, de borzasztott, hogy lehet így együtt élni. Teljes a vége, szerintem az egy kapcsolat vége, amikor valaki elkezd kutakodni a másik után. Pontosan erről van szó. Után sokkal jobb, hogy véletlenül megtaláljuk azt a levelet. Hát ez sokkal egyszerűbb. Addig jó, amíg nem tudunk ilyen dolgokról. Hát most. Én erre csak egyetlen egy rövid mondatot mondanék. Éppen ma csevegtem egy nagyon jó barátommal az interneten, aki azt mondta, és egyet is értettem vele, hogy amíg az emberi pszichében megvan a szenvedésre való vágyakozás, addig lesznek poloskák és lesznek kém szoftverek is. És akkor egy kultúrát módszert is javasol a honlap készítője, az, hogy üljenek le a felek, beszélgessenek egymással, valljanak színt, mindenki pakoljon ki, már amennyiben ugye mindkét fél kapható erre, és talán ezzel a legegyszerűbb módszerrel megoldható az, hogy a kapcsolat visszaterelődjön a régi mederbe. De előtte kapcsolják ki a számítógépet. Lehet, hogy ez a legelső jó megoldás és helyes megoldás. Köszönöm szépen, Ned doktornő, jövő héten is bemegyünk majd a rendelődbe, de akkor most átlényegülsz a zsűri taggá. Hölgyeim és uraim, itt a modemidők. 10 óra múlt 15 perccel, és elérkezett az idő, amikor eredményt hirdetünk a 2001. évi honlappályázatunkon. A zsűrit bemutatom. Az elnök Dragon György. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Mellette ül Kitzinger Szonya. Itt vagyok, jelen. A gong is elhangzott. Én is a zsűri tagja voltam, Szilágyi Árpád vagyok. Gong. És van egy negyedik zsűri tagunk, Szalai Dániel, a honlapunk szerkesztője, aki most nincs itt, de remélhetőleg hallgatja a műsort. Mi négyen átnéztük az összes honlapot, amit a hallgatóink beküldtek, mind a 120 akárhányat, úgyhogy heroikus küzdelem volt az elmúlt napokban. Én sokáig úgy terveztem, még hadd húzzuk egy kicsit az időt, hadd izguljon mindenki, én sokáig úgy terveztem, hogy a fődíjat nekünk kéne adni, ugyanis ezt a 120 oldalt végignézni, ez egy ember próbáló feladat volt, és mi sem számítottunk erre. Microsoft programra átsingózol? Bár Isten, igazából nem tudtam volna mit kezdeni egy PC World előfizetéssel, mert nekem csak föl kell menni egy emeletet, hogy kapjak egy PC World-et, tehát ez egy egyszerűbb dolog volt. Ó, de jó neked! Minden esetre hadd dicsérjem meg először magunkat. Ezután, miután magunkat megdicsértem, hadd dicsérjem meg azt a 120 indulót, aki indult, még azokat is, akik ma nem jutnak említésre. Mindenkinek megköszönném a munkáját, és azt, hogy gondolt ránk, és elküldte a honlapját, a lelkének egy apró darabját, vagy a tehetségének valamilyen kis kitüremkedését. Természetesen nem tudott minden honlap nyertes lenni, hanem csak egy. Ennek ellenére szeretnék külön dicséretben részesíteni olyan honlapokat, amelyek nem kerültek be még a sajtóközleményben sem, hiszen a sajtóközlemény az interneten már megtalálható erről a versenyről. Nekem borzasztó módon tetszett két honlap, az egyik, amin a Rába buszokat mutatta be a nagyon lelkes gyűjtő, azért én teljesen oda voltam és teljesen rajongtam érte. Nekem is tetszett egyébként, és hogy gyorsan hadd jegyezzem meg, hogy a zsűrink női tagja ebben az egy kérdésben azért nem értett velünk teljesen egyet, mert ő nem értette, hogy nem baj, az igazán. A pontozásos versenyek sajnos ilyenek, tehát a zsűrinek azért vannak tagjai, hogy 1-től 10-ig pontozzanak. Ennek ellenére ezért emlegetjük ezt a honlapot. A másik, amelyik nekem borzasztó módon tetszett, az három fiatalember munkája volt, akik a 30-as, 50-es évek amerikai gépkocsijait dolgozták fel. Hmm. Szerintem fantasztikusan, én nagyon rajongtam azért a honlapért. Sajnos ez sem végzett az első 10 között. Viszont akik az első 10 között végeztek, ezek közül is csak a dobogósokat szeretném én emlegetni. Méghozzá ezeket is úgy holt verseny alakult ki, tehát csak a második helyezetteket fogom elmondani röviden. Néhány szóban, és ezekkel is kezdeném, és majd utána tudjuk meg, ki volt az első helyezett, ahogy ez a szépség királynő választásokon is illendő. Második helyzet lett a www.infusion.hu. Ez egy nagyon-nagyon igényes dizájnú honlap, és nagyon aranyos kis játék van az elején, így körbe-körbe kell lövöldözni mindenféle alieneket. És ráadásul... Nagyon modern, és nagyon... De tényleg most itt Bódi Zoli szkeptikusan de tegyük hozzá, hogy ez nem egy játék oldal, hanem egy együttesnek, egy két egy együttesnek, de nagyon profi. Ez bizony. A mai technokultúrának a hihetetlenül tökéletes megjelenítése volt, nagyon tetszett. Egy ponttal maradt le, úgy látom, az első helyezettől. Igen. Ezt nem kellett volna mondani. Szintén második helyet kapott a www.skatepark.hu, ami szintén modern kulturális tartalmú lap, a görkorcsolya kultúrát népszerűsíti, és ezt az egész graffitit és egyéb dolgokat, de nagyon-nagyon tetszetős és borzasztó ügyesen. Grafikájában is kifejezi oldal. Mindezt, pörgő görkocsa kerekekre lehet kattintani, és az színvilágában a flash megoldások szerintem zseniális volt. Szintén második lett a tiburi.fw.hu, nekem külön kedvencem, amely nekem is Leonardo Raffaello és egyéb gyönyörű képeket hozott fel az oldalon. Sajnos ez egy ingyenes szerveren volt, ez Szonya hozzá is írta megjegyzéskét, hogy nagyon csúnya az ingyen reklám rajta. Ezzel nem tudunk mit tenni. Nem tudom mit kezdeni, de tegyük hozzá, hogy ettől nem rontottuk le. Nem rontottuk le. Amikor van egy gyönyörű honlap, és fölül villog, hogy ezt hát Raffaello fölött ott villog. Hát igen. És szintén másik helyen végzett a kataca.hu, én egyébként ismerem személyesen a készítőt, ő egy borzasztóan nagy sportrajongó, tehát szívét, lelkét beleadta ebbe a sportoldalba. Ez végül is egy saját sportmagazin. És felismerült bennem, hogy ő ezt egyedül szerkeszti? Ő egyedül szerkeszti, olyan. Egyedül készíti, sőt a fotókat, amelyeken az ő vízjele van, ő is készíti, kint elképesztő. Van minden eseményen. Vízilabda, lovaspóló, teljesen mindegy. Ő ott van, rajong, és nagyon szereti, nagyon szimpatikus ifjú hölgyről van szó. És ennek is örüljünk, tehát hogy nem úrról van szó. És most jön az első helyezett, remélem, hogy mindenki kellőképpen várja. Hogy Chatman például már a körmét rágja. Eszméletlen izgalmas. Az első helyet... Diszkrét doppergés. az első helyzet következik. Első helyet Nagy Balázs szerezte meg a census.pardi.org nevű egyébként zseniális honlapjával, amelyen ő egy grafikus, fotós művész emberke, ezt vettem én ki ebből a honlapból. Nagyon igényesen van elkészítve az oldal, gyönyörűek a képek, és tökéletesen bele tudta tenni önmagát. Tehát ez az oldal, ez mind a két szempontból megfelelt annak, hogy egyéni tartalmú, és egyén által készített oldal volt. Az értékelésnél én magam sem tudtam visszafolytani az indulataimat, és inkább indulatszavakkal jellemeztem. És még egy bónusz, és ezért is örültem, hogy nyert, ugyanis a fotók között én ismerősökre is rátaláltam, tehát ez számomra külön megmelengett, szívet melengett öröm volt. Szerintem tegyünk fel egy kérdést akkor magának, Nagy Balázsnak. Gratulálunk, kedves Nagy Balázs! Szia, kedves Balázs! Hát akkor most ezennel itt élőadásban gratulálunk neked, hogy megnyerted az év honlapja 2001 díjat, a Modern Idők díját. Van valamilyen ismerős, közös ismerősötök Dragon Gyurival? Van, biztos, hogy van. Köszi a gratulációt, nem tudom, hogy van a közös ismerősünk, nem tudom, hogy kire gondol. Hát az új fotók között volt egy hölgy, akit én a Bulinetről ismerek, így tehát nem gondolom, te is a Bulinetről ismered. Tehát több ilyen fotót is láttam, neveket most ne emlegessünk, minden esetre örüljünk neki. Szóval gratulálunk, és annyit áruljunk el rólad, Balázs, hogy te magad is most ott ülsz a számítógép előtt, vagy ezekben a percekben is. És dolgozok, és rém sok mindenkit üdvözlök egyébként. Hát mindenki megkapja az üdvözletedet, mert hogy te magad webdesigner vagy? Igen. Vagy grafikus, jól mondta Dragon Gyuri? Grafikus is, meg fotózok is, meg webdesign is, meg animáció is, sok minden. Úgyhogy gyorsan mondjuk el a hallgatóknak, hogy nem az volt az értékelésnek a legerősebb szempontja, hogy a design vagy a grafika mennyire az mennyire profi, mert lehetett győztes valaki úgy is, hogy nem designer, nem grafikus, vagy nem rendelkezik. Ez Kataca esetében például az ő oldala nem olyan erős grafikailag, mint mondjuk Nagy Balázs oldala. Igen. Meg az osztálynál, ugye a 11. B-nél. Szent István Gimnázium, ugye? Igen. 11. B osztályánál. Ott sem voltak ilyen eszközök, amikkel... Viszont a Katacánál nagyon sokat tartalom. Igen. Meg is nézted? Rengeteg. Gondolom ismered te is személyesen. Hát. Te már nyertél holnap pályázatom, mert olyan visszafogottan veszed tudomásul, hogy te nyertél, hát velem madarat lehetne fogadni, az biztos. Nem, még nem nyertem ilyen, de mindig ilyen vagyok. Csendes. Mindig nyersz. Mit fogsz csinálni a nyereményekkel? Mik, Árpi? Hát szerintem a honlap szerkesztő szoftver az számára nem lesz annyira izgalmas, a Frontpage 2002, mert biztos vagy ilyen, vagy valamilyen más már van. Így van. Ezért ezen kívül van egy nagyon érdekes nyeremény, az E-Fesztivál nevű multimédia versengésen egy ingyenes részvételi lehetőséget kapsz. Ez azt hiszem, hogy a nyáron lesz majd ennek a gálája. Ezen kívül az Internet Kalauz, a Business Online és a PC World magazinok egyéves előfizetéseit kapod meg. Köszönöm szépen. És mit csinálsz egyébként most? Ugye a honlapodon feltüntetett, hogy rég, hogy mondják, ezt frissítetted. Azon dolgozol esetleg? Újabb és újabb tartalmak kerüljenek ki? Mi várható a honlapon? Szeretném februárban kihozni egy új oldalt, azon sokkal több flash lenne, valószínűleg az egész oldal flash megkészülne, és azt csinálom éppen, ahhoz tervezek dolgokat. Hát a fődíjat nem mondtad el, hát várunk téged itt sok szeretettel a stúdióban, kedves Balázs. Hát igen, próbáltam őt délután rábeszélni, hogy jöjjünk be ide a stúdióba, de mondta, hogy nagyon kell dolgozni a hát nem flash ma, animációkon. Nem erről de jövő van, héten talán Balázs, bejöhetnél. Itt vagy halló, még? Halló. Itt vagy még, Balázs? Itt vagyok, csak nem hallottam a titeket. Na, megbeszéljük majd ezt szerintem adás után, és akkor majd kiderül, hogy jövő héten eljössz-e hozzánk vagy sem. De mi most menjünk tovább, gratulálunk. Igen, mit haladjunk. Csak haladjunk tovább. És akkor holnap pályázat jövőre is lesz. Nagy Balázs, a nyertesünk, az előbb a flash animációkat emlegette meg, itt az értékelés közben is többször fölmerült már, és ez az a szó, amit sokszor emlegettünk már, de még mindig nem került elő az infószótárban, Bódi Zoltán. Igen, és én is egyre többször találkozom már egy-két éve ezzel a kifejezéssel egyre gyakrabban internetezés közben, és hosszas kutakodás után én annyira arra tudtam rájönni, hogy ez egy programozási mód, amivel animációt, tehát ilyen ilyen mozgás, fény, kis mozgófilm képeket lehet valahogy előállítani. Tehát látványos elemekkel, látványos, igen, elemekkel, vizuális elemekkel, amelyek mozognak, meg mindent csinálnak. Talán meg kellett volna kérdezni a Balástól. Igen, például. De vannak nekünk itt szakértőink. Minden esetre a flash az egy nagyon érdekes szó egyébként az angolban, mert persze tele vagyunk itt az asztal körül angolul tudókkal, de én úgy tudom, hogy ugye az eredeti jelentés az ilyen villózni, villani, fölvillanni, valami ilyesmi, és az összes ehhez kapcsolt jelentést hordozza, de ennek rengeteg slang jelentése is van, olyanok is, amit itt az asztal körül meg a rádióban nem is lehet és nem is szabad mondani, de mit tudom, húst is jelent például, mint a hentesnél meg lehet venni, mindent egy ilyen nagyon, tehát rengeteg jelentése van ennek a kifejezésnek. Zoli, a szót egymagában használjuk, mert nagyon sokan használják flash animációként, vagy elég, hogyha megjegyezzük, hogy flash? Szerintem, ahogy én megpróbáltam ennek utána nézni ma, van flash programozási nyelv, van flash memória, van flash animáció. A flash az egy ilyen általános összefoglaló név lehet, amit ebből a szövegkörnyezetből, ami például ebben a műsorban volt, egyértelműen kiderült, hogy arra a kis villódzó, mozgó képsorozatra gondolunk, ami a honlapokon megjelenik. Én ehhez egy mondatot hadd tegyek hozzá, ha egy honlap flashes, tehát így már magyarosodott. Igen. Ez a dolog. Akkor az cool. Akkor ez azt jelenti, hogy ezen flash animáció található. Egyébként ennek a technológiai hátteréről mit lehet tudni? Ez mennyiben zavarja vagy nem zavarja a mi számítógépünket? Mert nekem volt valami gondom ezzel néhány éve. Hát ezek ilyen bedolgozó, magyarul bedolgozó modulokkal, tehát ilyen pluginekkel működik. És ez egy programozási nyelv, és azt benne a legszebb talán, hogy vektor alapú, tehát borzasztó pici helyet foglal el, ezért interneten keresztül át, hogy erre lenne alkalmas, de te pont azt mondtad a műsorról, hogy te nem szereted, mert modemmel azért elég nehézkes, mert várni kell rá, ott megjelennek ezek a háromszögek ott ugye a flashnek a helyén. Azért ezt lehet jól művelni, és tehát akik igazán szép grafikákat csinálnak, azok néhány K-ban, tehát néhány kilobájtban gyönyörű képeket, illetve hát flash-eket, animációkat, igen, villanásokat. Egyébként a flash szerintem pont az villanás, ez a flash szerintem a számítógépes nyelven gyorsat is jelent. Igen, tehát azt is. Pont ez benne a lényeg, hogy hát nem is beszél Flash Gordonról, minden számítógépes. Igen, ez ezen az talán azon nőtt föl, és a memóriákat, amiket mondasz, ez a gyors elérhetőségre utal valamilyen szinten ez a szó. Meg itt egy picit ebben az esetben, hogy gyors hatást ér el egy honlap, amikor egy flash-t alkalmaz, mert egy ilyen villanásnyi hatást alkalmaz, és akkor ott egész biztos, hogy ebben a szó kitalálásakor benne volt ez a drogra utaló hatás is. Biztos vagyok benne. Ezek programozói emberek, tuti, hogy a gyúhoz intézhetek egy kérdést, hát, hogy ugye honlapokat végignéztük mind a ketten, és sok honlap esetében találkoztunk ilyesmivel. Szerinted az mennyire zavaró csak a leendő honlapépítőknek, mondjuk el, hogyha tele van tömködve flash-el az oldal? Ez visszaüthet? Zoli, mi a nagyonnak a legnagyobb fokozása a magyarban? Legnagyonabb. Leginkább. Leginkább rettenetesen, borzalmasan zavaró. Inkább így fogalmazom. Egyébként ez szerintem egy divat. Annak idején még nem volt flash divatban, akkor animált gif volt. És akkor minden animált gif volt az egész oldalon, és meg lehetett tőle hűlni. Volt, ami bácsi bejött és kiment a másik oldalon, volt, ami színeket változtatott, tényleg borzasztó. A flash ezért arra találtak igazából, hogy segítse a grafikailag az oldalt valamilyen szinten, dobja föl, nem az egészet csicsázni kéne vele, hanem kiegészítőként használni. Sajnos a lehetőségek között nincs olyan beállítás, hogy ízléses, egyenlő egy. Gusztustalan egyenlő trú. Egyébként a programnyelv maga nagyon összetett, nézzétek meg, rengeteg játékprogram is készül rá, kifejezetten interneten keresztül játékok, mert ezek egy fájkos megoldásként is működnek. Mondhatom azt, jó, hogy mondjuk a nyitólapon egy diszkrétet el lehet helyezni, aztán utána bejebb lapozva. Nyugodtan bejebb lapozva is el lehet diszkrétet, vagy ízléseset, de csak ennyit. Aki még kíváncsi a flash praktikus részéről, ezt tartson velünk még adás után, az interneten folytatjuk, de eddig tartott ma a műsor, a modem idők. Továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondolsz, net.hu/modemidok. A felvételénk a PC World CD mellékletén MP3-ban is meghallgathatók. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.